Уоу! Е, това е бегачка! Не работиш някакъв бар, като чистачка, ти си яка курва, караш яка бегачка. Кучко ще те чукам, това съм мръсни думи, но когато ти ги кажа, палиш задните гуми. Бери волана на черната кола, на 8 000 оборота залепва бялата стрелка. Натисни гъста, натисни я момче, пусни да бягат малко от тези коне. Ето това е купале, даваш само газ, усили музиката, искам да чувам бас. Искам да се движа с 200 км в час, не с 260, да не тъкам вас. Ставаш лупен, че за мен така е добре, не карай лошия, пътът ти да сече. Аз се чувствам окей, дори ми става смешно, а ти си целия в под май ти е горещо. Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво не използват? Не използват спирачки! Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво? А? Какво? Какво карат лошите? Карат бегачки! Карат бегачки! Фу-фу-фу! Гопеле, настъпи сега гъста! Искам гумите да оставя черта! Висока е скоростта! Курвата отзад пак не издържа! Светофарът показва червена светлина! Тръпката се увеличава сега! Как се чувстваш във бърза кола? И курви по-бельо на задната седалка! Свали си сутиена, гъста е до край, а те са големи. Сега, да, се чувствам добре, когато се въртиме на 360. Уу, сега ще откача на бегачката, подяваме черната боя. Какво си мислиш се случи сега? Аз съм отпред, дишай ми брака. Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво не използва? Не използва спирачки! Какво карат лошите? Карат бегачки! Карат бегачки! Какво не използва? Не използва спирачки! Какво карат лошите? Карат бегачки! Фу-фу-фу! Откачаме, влизаме в колата, двама сме малкия и лицата. Фу, мислиш, да тискай педала, защото тази музика плъска здраво. Аз съм луд, аз съм лошо момче, искам да го пробвам, това е черно бебе, да го настъпя на някой право отсечка. Двигателя държи ми като бясна мечка. Не издържам, лошо ли ти е, лошо няма, лошото е тук, момче. Добре, сега погледни километража, полудяван мога само да ти кажа. Супер много и се кефя, и на тая, искам губите да запаля, искам малко да полудея, искам да усетя как живея. Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво не използва? Не използва спирачки! Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво? Какво? Какво карат лошите? Карат бегачки! Какво не използва? Не използва спирачки! Какво карат лошите? Карат бегачки! Сега вече не познаваш, копеле. Давай, кради, копеле.